convidem a totes a les festes populars del Raval, dimecres 13, dijous 14, divendres 15 i dissabte 16. Dimecres 13, a les 19 hores, xerrada sobre videovigilància, a la CNT de Joaquim Costa. 9 i mitja, cinema a la fresca, El Odio, en la Rambla del Raval, davant de Barrilònia. La barraca tocando el cielo. Dijous 14, 19:30, xerrada sobre la situació del barri. I a les 9, refrigeri flamenco a l'Hort del Xino, també al mateix carrer Reina Amàlia. Los seis churumbeles y el gato, junto al perro ladrador. Divendres 15, 19 hora, proyecció de Oscuros Portales, en debat con el director, a la Casa de la Solidaritat. I a les 21 hores, concert punk a la plaça Jean Genet, amb Scupe, Bebe Vino i Cabreo. Dissabte 16, a partir de les 12 del migdia, a la plaça Jean Genet, emissió en directe de Contrabanda FM. Tallers de torn ceràmic, reciclatge de llaunes, serigrafia, antiteatre, pulseres, sabó, mural amb els grafiters d'Altercados. Ruta llibertària a càrrec de l'Ateneu Enciclopèdic amb xaranga punk internacionalista. A les 14 hores, paella popular. I a partir de les 17 hores, concerts varis a càrrec de Col·lectiu de Músics del Metro, Spontaneous Combustion, de l'Escola de Músics, Rap Jove Intercultural, Basket Beat, Phil Euphorics i Miskin Soldiers, AHHK Hip Hop, Juanito Piquete i Se Fuga. Revela't a les festes populars del Raval. 21 rocks Raval, donde los listos de siempre empiezan a especular.